Pawła Sikorskiego mówi prezydent. Dla mnie jest ważne to, żeby nie pogłębiać dzisiaj strat, a odwrotnie. Akcja antyterrorystów na Lubelszczyźnie. Zatrzymali Japończyka, który ze swojej posesji laserem oślepiał pilotów wojskowych śmigłowców. Jest wyrok w procesie sprawcy tragicznego wypadku drogowego w Kamieniu Pomorskim. W Nowy Rok Mateusz S. wjechał w grupę osób, zabijając 6 z nich, w tym dziecko. Miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Był też pod wpływem narkotyków, marihuany i amfetaminy. Sąd w Szczecinie orzekł, że mężczyzna nieumyślnie spowodował wypadek. Wymierza mu karę 12 lat pozbawienia wolności, a na podstawie artykułu 42 paragraf 3 orzeka wobec Mateusza S. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Mówił sędzia Artur Karnacewicz. Prokurator żądał dla Mateusza z 15 lat więzienia. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie odwołanie. Ta sprawa powinna stanowić przestrogę dla wszystkich polskich polityków. Tak prezydent Bronisław Komorowski mówi o wywiadzie Radosława Sikorskiego, w którym stwierdził on, że Władimir Putin proponował Donaldowi Tuskowi podział Ukrainy. Bronisław Komorowski odniósł się do słów marszałka Sejmu zaraz po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Stało się, co się stało. Źle się stało. Są z tego powodu straty. Na szczęście nie są to straty w obszarze polskiej polityki zagranicznej, no bo to jest wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych, a nie aktualnego. Na dodatek jeszcze wycofana ze względu na dotarcie jakiejś porcji wiedzy, informacji, własnej pamięci. Premier Ewa Kopacz i sam Radosław Sikorski nie chcieli po posiedzeniu rozmawiać z dziennikarzami. Pytanie o wypowiedź zadał byłemu szefowi dyplomacji lider twojego ruchu, Janusz Palikot. Ujawnił, że Sikorski milczał jak sfinks. Gdyby stosował tę politykę przez ostatnie 2 tygodnie, mielibyśmy tylu kłopotów. Natomiast przyjęliśmy dzisiaj zasadę, że dla Polski korzystne, żeby tego tematu dalej nie podgrzewać, bo to szkodzi po prostu Polsce. W wywiadzie dla jednego z amerykańskich portali marszałek Sejmu powiedział, że Władimir Putin chciał wciągnąć Polskę w rozbiór Ukrainy. Temat miał być poruszony przez prezydenta Rosji podczas spotkania z ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem w Moskwie w 2008 roku. Podczas wczorajszej wieczornej konferencji Radosław Sikorski wyjaśnił, że pamięć go zawiodła i że takiego spotkania w cztery oczy nie było. Zamiast wolnego dnia do odebrania za pracę w sobotę dodatkowe wynagrodzenie. Taką zmianę do kodeksu pracy chcą wprowadzić posłowie Platformy. Za godzinę w Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji przepisów. Jak tłumaczy ekspertka pracodawców RP Wioletta Żukowska, takie rozwiązanie jest potrzebne i nie powinno budzić kontrowersji. Celem jest uelastycznienie zasad związanych z rekompensatą pracy wykonywanej w sobotę. Na ten moment taka praca może być rekompensowana wyłącznie w postaci udzielenia przez pracodawcę dnia wolnego. Nie jest dopuszczona rekompensata finansowa za pracę wykonywaną w sobotę, co jest pewnego rodzaju absurdem, albowiem za pracę świadczoną w niedzielę i święta taka rekompensata jest dopuszczona. Z takim stawianiem sprawy nie zgadzają się jednak związkowcy. Boją się, że pracodawca będzie mógł zmusić pracownika do pracy w soboty nie tylko w wyjątkowych sytuacjach, ale że stanie się to normą. Tego obawia się Andrzej Radzikowski z OPZZ-u. Jeżeli chcielibyśmy zrównywać, to ja bym powiedział, ograniczmy jeszcze bardziej pracę w niedzielę. Jeśli komuś chodzi o zrównanie, jeśli ma być 5-dniowy tydzień pracy, to powinniśmy jeszcze bardziej ograniczyć pracę w niedzielę i w sobotę, a nie rozwijać tutaj dowolność. Pomysły zmian w kodeksie pracy skrytykował w swojej analizie Sąd Najwyższy. Jego zdaniem pracownik tylko teoretycznie będzie mógł odmówić pracy w sobotę. W rzeczywistości nie będzie miał wyboru. Autorzy propozycji przekonują, że nowe przepisy są korzystne dla pracowników, bo będą mogli więcej zarobić. 40-letni Japończyk podejrzany o oślepianie laserem pilotów wojskowych śmigłowców na Lubelszczyźnie. Mężczyzna mieszka z żoną i dwojgiem dzieci w Rykach, ale śledczy nie ujawniają, dlaczego zdecydował się na stałe przenieść do Polski. Według nieoficjalnych informacji w swoim kraju służył w marynarce wojennej. Był oficerem wywiadu. Wiadomo, że Shinem oślepiał pilotów z terenu własnej posesji. Do zdarzenia doszło 8 października. Był obserwowany od jakiegoś czasu. Wczoraj został zatrzymany przez antyterrorystów, ujawnia rzecznik lubelskiej policji Janusz Wójtowicz. Mieliśmy informację, że ten mężczyzna jest niebezpieczny, że jest uzbrojony. Musieliśmy zachować wszelkie środki ostrożności, dlatego wybraliśmy dogodne miejsce też do zatrzymania na drodze. Jak się okazało, faktycznie był uzbrojony, miał przy sobie nóż i paralizator, którego na szczęście nie zdążył użyć. Mężczyzna został zatrzymany w związku z tym, że wcześniej otrzymaliśmy zgłoszenie od pilotów śmigłowców, że oślepiał ich laserem. Prowadzimy wspólnie z prokuraturą postępowanie w związku z bezpośrednim zagrożeniem katastrofą w ruchu lotniczym. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do użycia wiązki lasera, ale jego zdaniem nie mogło to stanowić żadnego zagrożenia. Prokuratura szykuje już wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie Japończyka na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Przed nami deszczowa noc, najmniej opadów ma być na północy kraju. Na Podlasiu temperatura może spaść nieznacznie poniżej zera. W innych regionach od 4 do 8 stopni. W dzień nie lepiej, jutro od 4 stopni w Suwałkach do 10 w Szczecinie. Do tego deszcz w centrum, na Dolnym Śląsku i w województwie podkarpackim. W innych regionach też sporo chmur, ale padać nie powinno. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Po raz pierwszy wręczono je w 1987 roku. Przez lata do grona laureatów dołączały kolejne znakomitości polskiej muzyki. Dziś wieczorem te wyjątkowe nagrody rozdamy już po raz 21. Mateusze Trójki. Gale uświetnią występy laureatów i specjalny koncert superduetu. Ania Dąbrowska. Katarzyna Nosowska. Do usłyszenia już dziś 5:05. Agnieszka Szydłowska. Piotr Stelmach. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy Orange. Tylko teraz, kupując usługę Smart Plan Halo 74,99, zyskasz 2 miesiące darmowego abonamentu. Dodatkowo otrzymasz rabat o wartości 600 zł na dowolny sprzęt. Saturn. Technologia tak ma. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Rowerowi pasjonaci nadal organizują jesienne rajdy i zloty. Mamy dla Państwa zaproszenie na najbliższą sobotę do Ostrowa na 20. rajd Stasia Cichosza. W niedzielę możemy pedałować w Gliwicach i Żorach z uczestnikami rajdów pamięci, a także będzie okazja spotkać się na klubowym rajdzie rowerowym w Puszczy Bukowej koło Szczecina. To piękny rejon, który zapamiętałem sobie z pierwszych rajdów studenckich. Zawsze, jak pamiętam, zaczynały się w klubie Pinokio. Specjalną propozycję ma dla naszych słuchaczy Grażyna Orłowska. Tym razem wybrała się w okolice Grójca i zachęca, aby pójść w jej ślady. Grójec kojarzy się z sadami. No właśnie, ale chciałem zapytać, czy będziemy jabłka zbierać. Powiat grójecki to takie zagłębie jabłkowe, ale nie tylko. Jest wiele ciekawych miejsc. No i właśnie chciałabym zaproponować szlak rowerowy oznaczony kolorem niebieskim. Zaczyna się w Michalczewie, nieopodal stacji kolejowej. On ma tam dalszy przebieg, ale ja taki najciekawszy fragment, który pokaże, jak urozmaicony jest teren powiatu grójeckiego. I ten pierwszy odcinek Michalczew, Budziszyn, Budziszynek, Edwardów, Dochynowa to jazda drogą asfaltową. Na wsiach są teraz dosyć dobre drogi. Wśród właśnie ruch jest, mam nadzieję. Tak, no ale trzeba uważać, bo miejscowi czasami dziwnie się zachowują na drodze. Także tej ostrożności nigdy nie za wiele. I to jest właśnie ten odcinek, kiedy towarzyszą nam właśnie sady i również przydrożne kapliczki. Bo w każdej prawie wsi gdzieś tam znajdziemy kapliczkę albo krzyż przydrożny. Dojazd do Chynowa to jest od początku trasy niecałe 9 kilometrów. A w Chynowie jest bardzo piękny drewniany kościół. Chynów to jest wieś gminna z ciekawymi historiami. No i przy kościele zobaczymy taką płytę nagrobną z XV wieku. Kościółek jest drewniany, modrzewiowy. No i trzeba pamiętać, że pierwszy kościół drewniany był tutaj w pierwszej połowie XV wieku. Ten obecny to jest XVIII wieku, ale zachowane są elementy z XVII wieku. No i ciekawy wystrój wnętrza. A Schynowa to już niedaleko do Sułkowic, a w Sułkowicach jest zakład kynologii policyjnej, czyli tresura psów. No i na pewno fani, obejrzeć, tak? Fani serialu Czterej Pancerni i Pies to pamiętają Szarika. Szarik to tak naprawdę nazywał się Trymer. Trenerem jego był Franciszek Szydełka. W Sułkowicach był kręcony taki dla młodzieży film z psem cywilem. Zresztą nieopodal właśnie tego zakładu jest ulica psa cywila od kilku lat. Taką drogą polną można dojechać aż do Czarnego Lasu. Tam mamy czerwony szlak, którym możemy w kierunku Góry Kalwarii podążyć. Także proszę zapamiętać, okolice Grójca to propozycja na najbliższy weekend. 11 minut po godzinie 15. W tonacji Trójki. Tonacja dzisiaj dość obfita. Czasu mało. Goście będą za parę minut, więc nie traćmy ani sekundy. To jest, zaczynamy od płyty, którą przynoszę i odtwarzam po drobnym fragmencie od pewnego czasu. Ale jakoś i państwo, i ja nie możemy się od tych dźwięków uwolnić. I made up my mind. I got trouble in my home. I made up my mind. I got trouble in my home. And when the rain stops falling, I got a feeling I'll be alone. My baby keeps crying. Lord, she is in so much misery and pain. My baby keeps on crying. Lord, she is in so much misery and pain. Well, I try to be a good man, but I keep going wrong again. Thank you. children. Lord, I'd help them to see what's going on. What about my children, people? Lord, I'd head down to see what's going on. Why should they have to suffer when it's you and me? It's going wrong. Tak jest. To Germo, nagrany w 2007 roku. Koncert odbył się w Londynie 17 maja. Teraz wydano tę płytę. Sporo się dzieje wśród płyt w tej chwili, trudno się dziwić. To taka pora roku. No a... Mogę powiedzieć dzień dobry już do was? Dzień dobry państwu, dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Grzegorz Markowski, Dariusz Kozakiewicz u nas. Z wielu powodów są dzisiaj na Myśliwieckiej. Po pierwsze nominowani. Dzisiaj wieczorem ogłoszenie wyników. Mateuszów. Zaszczyt. Wiem, tu sporo osób będzie się przewijać dzisiaj, którzy są nominowani do tej nagrody, a wy jesteście, ponieważ po pierwsze jest premiera nowego utworu z płyty, która ujawniła się w czerwcu. No a po drugie, dobrze, ale najpierw porozmawiajmy o tym. Wybraliście drugi utwór i on się nazywa Odnawiam duszę. Tak. To dobry tytuł jest. To bym chciał tak powiedzieć szybciutko. Dobry tytuł. Piotrze, bo ciało odnowić w naszym wieku jest gorzej, natomiast duszę można odnawiać pewnie aż do samego końca. Pierwszy raz odnawiam duszę, to no, zasługa Jacka Cygana, który stworzył ten tekst. Pierwszy raz mamy okazję rozmawiać o tej płycie. Powiedzcie, czy to się dobrze nagrywało? Czy ona jest taka, jaką chcieliście? Minęło parę miesięcy od wydania. Recenzje były dobre. Złota płyta była w przyzwoitym kolorze. No pracowało się jak zwykle trudno. To nie jest łatwe zadanie, żeby stworzyć coś na dzisiaj, co będzie nas zadowalające, no i zadowalające naszych słuchaczy, ludzi, którzy przychodzą na koncerty. Więc konkurencja jest ogromna. Konkurencja jest i zespołów młodych dzisiaj, krajowych, i konkurencja jest światowa. No, przepraszam, że ci przerwamy. Konkurować z samym sobą jest najgorzej, Piotrze. Z prostej przyczyny. Myśmy zaczynali perfektem 35 lat temu z dość wysokiego pułapu. I żeby z tego pułapu nie spać, zaczynając od autobiografii, Niewiele ci mogę dać, Wyspa, drzewo, zamek, i tak dalej, i tak dalej. I utrzymać ten poziom 35 lat, no to spadło teraz na Darka. Mówimy, Darek, no to zrób płytę. A co? No lekko blednie bierze się do roboty. I dwa lata z takim młodym człowiekiem, Sebastianem Piekarkiem, tą płytę produkowali. Już się nie odzywam. Dobrze. W takim razie odtwórzmy to nagranie Bururum, Bururum. Mimo, że państwo z pewnością już je słyszeli, ale to jest oficjalnie nowy utwór, który rusza w świat. Płyta Da Da Dam Perfect w Trójce. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę, Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną w pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. No i pięknie. No, patrzą na mnie. Grzegorz Markowski i Dariusz Kozakiewicz są w studiu programu trzeciego. Jest to piękna płyta i przed chwilką rozmawialiśmy, czego państwo nie słyszeli, że to jest chyba najtrudniejsza konkurencja z samym sobą. Z samym sobą po latach, z samym sobą, żeby utrzymać poziom. No a jednocześnie mieć oczy otwarte, nie tylko patrzeć w lusterko w środku, tylko i dwa boczne i wyglądać przez okna i co tam się dzieje. Tak, wiesz, no, trudność polega na tym, że gdybyśmy to robili, jeśli w ogóle, jeśli ktoś robi to tylko i wyłącznie dla siebie, to jest dużo mniej dylematów, bo wtedy nie ma tego nazwijmy to, napięcia. Natomiast my naprawdę nie robimy to tylko dla siebie. My robimy to przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą nas słuchać cały czas i przychodzą nasze koncerty. Więc wtedy się wkrada właśnie dylemat. Czy to jest na pewno to, czy to na pewno, jak to będzie postrzegane, jak to będzie odebrane. I to jest właśnie też jeszcze to takie światełko, które cały czas tam towarzyszy przy tworzeniu nowych płyt. Ale zależy nam również na tym, żeby po prostu pokazać jakby troszeczkę inną twarz, że jednak no, też i pazur taki cały czas rockowy i że jednak no, nie starzejemy się aż tak bardzo mocno, że cały czas koncertujemy. Więc no, to są te dylematy, które towarzyszą przy tworzeniu. W czasie koncertów sprawdzacie nowe utwory po jednym, po dwa. A może ten się uda, a może tam? Jak publiczność zareaguje? Bardzo często. Najgorsze jest to, że ja się tak tekstu nie mogę szybko nauczyć. Ja z latami coraz trudniej, w związku z czym często tak, nauczę się tekstu, a potem mówią po dwóch wykonaniach, nie, to jednak nie to, to jednak nie jest dobra kompilacja, to jest jednak złe tempo. Ja potem przeżywam męki tantala, bo się złożę na ten czas powtarzania tego tekstu, ale wielokrotnie myśmy zagrali paręnaście utworów, które sprawdzone 3-4 razy, nie chwytają. Są utwory, które się generalnie pięknie sprawdzają w ciszy intymności, w jakimś wieczornym anturażu, wiesz, jakiegoś smutku, jakiejś nostalgii. Na koncercie nie zawsze jest to tak samo kupowane i to dylemat jest bardzo duży. Mało tego, my mamy tych piosenek, a przebojów do tego bardzo dużo. Ciągota, żeby kupić sobie publiczność w taki prosty, łatwy sposób, jest na wyciągnięcie ręki, bo gramy to, co znają. A tych znanych piosenek jest dużo. Namówienie na nową piosenkę przychodzi z dużym trudem, ale chcemy o to walczyć, bo to jest, wiesz, jak schodzę rano w domu, nikt mnie nie ogląda, tylko żona, ale ja się dla żony też golę, też używam wody toaletowej i też wciągam brzuch, jak idę przez pokój. W związku z czym z muzyką jest podobnie. Gdzieś musi być to suma kompromisów, na końcu pewnie jakiś tam sukces, może w cudzysłowie. Goście dzisiaj w studiu, żeby opowiedzieć państwu, co zrobili o tym nowym utworze. Ale ja bym chciał porozmawiać o niespodziance, którą szykujecie na przyszły miesiąc. O nagraniach z koncertu, o którym trochę krążą już legendy, bo poza maleńkim, drobnym fragmentem nic z tego koncertu przez prawie 20 lat nigdzie nie było odtwarzane. Słuchaczom przypomnijmy, ten koncert był przez program trzeci nadany w 95 roku. On się odbył dokładnie tu, gdzie jesteśmy, vis-a-vis naszego budynku, na kortach tenisowych Legii, jeszcze wtedy starych kortach. Ja miałem przyjemność współprowadzić ten koncert i oprócz was, tam była plejada gości niezwykłych zupełnie. Czy ten koncert został wam w pamięci? On został w pamięci, Piotrze, z prostego powodu, bo tak był jeszcze Marek Niedźwiecki, Piotr Kaczkowski, zespół Perfect, Krzysztof Cugowski, Czesław Niemen, który zagrał na żywo z zespołem rockowym po wielu latach absencji takiej, w sensie takim, że on się już wtedy używał tylko elektroniki, swoich własnych instrumentów i z żywym zespołem nie grał ileś lat. Pojawiła się Pola Raksa, która w czasie autobiografii wyszła na scenę, ja jej zaniosłem 30 herbacianych róż. No w pewnym momencie sobie pomyślałem, że gdyby ktoś nas porwał wtedy i zespół i tutaj wszystkich wykonawców, to ta polska rozrywka wyglądałaby zupełnie inaczej do tej pory. Mówiąc poważnie, Janek Skaradziński, taki dziennikarz muzyczny, nazwał to koncertem roku. I to w zasadzie było po tym momencie takiej niepewności, takich pytań, że nie ma Zbyszka Hołdysa. Czy to jest ten sam Perfect? Czy ten Perfect jest prawdziwy? Czy ten Perfect jest wszystkim wiarygodny? Tak, bo to było rok po reaktywacji. I od tego momentu nastąpiła tak zwana złota era, która trwa do dzisiaj, czyli uwierzenia w to, że bez Zbyszka Hołdysa ten zespół ma prawo funkcjonować. Tam pamiętam w tekście twojej zapowiedzi w pewnym momencie są takie słowa, pamiętam takie słowa, że po 7 chyba powiedziałeś letniej nieobecności sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. A propos Czesława Niemena, ten fragment jest. Tam jest, ja jestem gdzieś bardzo wysoko na trybunach i pamiętam, że coś się działo na scenie i usiłowałem ściągnąć twoją uwagę i poprosić, żebyś zapowiedział kolejnego gościa. Otwórzmy ten fragment. Proszę państwa, jeden z gości dzisiejszego wieczoru. Od ponad 30 lat, jeden z najznakomitszych polskich muzyków, Grzegorz Markowski. Czy mogę cię prosić, żebyś zaprosił na scenę naszego specjalnego gościa? Słuchajcie, najlepsze gardło na świecie. Wspaniały artysta. Jestem wzruszony. Naprawdę nigdy nie sądziłem, że będę go zapowiadał, a że wystąpimy na jednej scenie. Wielki Czesław Niemen! Dziwny Naprawdę, gdy się tego słucha, 19, prawie 20 lat później, to ma siłę niezwykłą. Ale to nie jest siła największego głosu tu, w tym wypadku, jak powiedziałeś, że to jest wielki Czesław Niemen. To jest jednak siła wasza, bo Czesław wyszedł i stanął przed mikrofonem. I to... Dwa utwory wtedy wykonał? Tak. Tak. To po prostu, no... Dobrze. Piotr, to jest takie uczucie w życiu, że jak cię słucham, gdybym cię widział co 7 minut, to bym się nigdy nie znudził. Gdybym cię widział co 4 minuty, też byłoby mi zawsze przyjemnie. I z Czesławem Niemenem jest podobnie. W związku z czym to jest szczególny rodzaj ludzi, którzy dostali od natury urok, wdzięk i będę... Dla ciebie, Piotrze, i dla Czesława. 35-lecie perfektu za chwilę. Będziecie, objedziecie chyba kraj. Objedziemy kraj, 21 koncertów halowych. No, już układamy repertuar, będą goście, w związku z tym, żeby to było bardzo odświętne, bo już z tym 40-leciem to już się boimy. Zobaczymy. Oprócz tego jeszcze przygotowujemy taki mały, nazwijmy to chyba spektakl elektroakustyczny, a może bardziej akustyczny, którego nie robiliśmy nigdy jeszcze do tej pory. Bo tak, no symfoniczne z orkiestrami, różne były koncerty i to naprawdę wyjątkowe i szczególne. Ale akustycznie postaramy się coś czasami może zaskoczyć. I właśnie w przyszłym roku. Ja miałem dwa razy okazję usłyszeć specjalnie taki utwór akustyczny. Więcej! Nawet autobiografię ze specjalnym tekstem też miałem okazję kiedyś usłyszeć z nową wersją tekstu. Moi drodzy, będziemy się widzieć, bo myślę, że to 35-lecie będzie przejeżdżało przez Warszawę od czasu do czasu, przynajmniej tranzytem, i będziemy się mogli spotkać. A na razie tak się cieszę z tej mającej się ukazać płyty, że znaczy państwu mogę powiedzieć, uzgodniliśmy przed chwilką, że odtworzymy jeszcze jeden utwór i Grzegorz Markowski powiedział oczywiście i od razu wskazałeś na ten jeden z kilku, który ja zaproponowałem. No trzymam za was kciuki, tak jak 30 parę lat temu, nie mogę powiedzieć 35, bo gdy pierwszy raz usłyszałem nazwę Perfect, to było 33 lata temu. 34. Więc o tym 35 to ja jeszcze nie wiem. A zaraz, to w przyszłym roku będzie. A to nie, to się zgadza. To się zgadza. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo. Grzegorz, dla nas zaszczyt. Grzegorz Markowski, Dariusz Kozakiewicz, Perfect. Grzesiu, chcesz zapowiedzieć? Bo zapowiadasz ten utwór na płycie. Ale wiesz co, ja się boję, bo wiesz co, mówić przy tobie, to jest duży stres. Nie, Piotr, proszę ciebie. To będzie płyta, która ujawni się w listopadzie. Będą dwie płyty do słuchania i jedna, proszę sobie wyobrazić, do oglądania też. Będzie można wszystko zobaczyć, co miało miejsce w 95 roku tu, kiedy zrobiliśmy taki tunel z Myśliwieckiej od drzwi na drugą stronę ulicy. Ruch był zatrzymany i tylko kursowaliśmy między kortami Legii a naszym budynkiem. Grzegorz Markowski sam zapowie, tak jak było wtedy, tak i teraz na płycie. Dziękuję wam bardzo. Wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, niespodzianek nie ma końca. Przed wami nasz wspaniały kolega, atomowe gardło w rock'n'rollu, Krzysio Cukowski. Nie nauczył się tekstu i skarteczki będzie śpiewał. Nie płaczę w kawoku, miejsca brak na twe babskie łzy. Na ulicy miłość hula wiatr wśród rozbitych szyb. Patrz, poeci, śliczni, prawdy sens roztrwonili w grach. W półlitrówkach pustych roztrwaniają świat. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam, od lat dla nich tylko śpiewam. Proza życia to przyjaźń i krew, pęka cięta nić. Telewizor, meble, mały fiat. oto marzeń myśli. Hej, prorocy moi z gniewnych lat, obraz dacie w tłuszcz. Już was swoje szpony dopadł szmal, zdrada płynie z ust. Żegnam was, już wiem, nie załatwię innych pilnych spraw. Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat, na nich tylko śpiewam. Załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat. Dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was, nie spotkałem się. Dziękujemy bardzo! Dziękujemy na wszystko za wspaniałe 4 godziny rock and rolla. Na dwóch płytach i na jednej płycie do oglądania. Pierwszy raz po prawie 20 latach usłyszałem i cieszę się, że mogłem to zrobić razem z Państwem. Utwór Nie płacz Ewka w takim właśnie wykonaniu. A ten koncert był tuż, tuż, tuż obok, na wyciągnięcie ręki. Gdzie on przeleżał tyle lat? Przytrzymałem zegar jak tylko mogłem i myślałem tak. Dwie nowe płyty Led Zeppelin, ale czy one nowe? Przesłuchałem i pomyślałem sobie, to jednak sprawdźmy, co w 2014 proponuje nam Robert Plant. To z najnowszej płyty Robert Plant. No a teraz sprawdźmy płytę jednak bardzo dorosłą, ale jednak bardzo nową. Mojej matki blusa mam w sercu i blusa we krwi. Dzisiaj od rana szukam bluz dziewczyny, która zanudzi blusa nocą mi. Blus mi mówi, którędy iść. Blus mi mówi, jak mam żyć. Kiedyś plusa nie poczuł pan Bóg wśród niebieskich błąd. Tak piękne mogły do nas być dziewczyny, tylko czujący plusa boskich rąk. Plus mi mówi, którędy iść. Plus mi mówi, jak żyć. Gdyby nie błękit bluza w twojej krwi. Dzisiaj od rana szukam bluz dziewczyny, która zanudzi bluza nocą mi. Bluz mi mówi, którędy iść. Bluz mi mówi, jak żyć. To Old Breakout jest, tak? Old Breakout. I jeszcze jeden utwór i też z polskiej płyty. Ona się ujawni w listopadzie, chociaż to nagranie już mogą państwo mieć na zawsze. Śmierć w bikini? Tak jest, to są nowe sytuacje. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini.